بعد از اون مناسبت سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و امام انقلاب اسلامی در 14 خرداد ماه که امسال برابر بود با اولین روز رجب، اشاره های گذرایی به این وفیات و رحلت ها شد. این امر طبیعی است که انسان به خاطر به دنیا آمدنهای افراد، هر خانواده‌ای در که درش یک مولودی به دنیا بیاد خوشحال می شود. قطع نظر از این که بدانند و کسی نمی داند در آغاز هم که این مولود، این تازه بچه تازه به دنیا آمده در آینده چه کسی و چه کاری خواهد بود. برای اینکه بعضی نوزاده ها بعده ها اگرچه در فطرت به تعبیر حدیث یا آیات، هر نوزادی بر فطرت و طبیعت و جبلت اسلامی به دنیا میاد، اما بعضی ها در اثر تربیت بد خانواده های بد، پدران و مادران و فامیله های بد، مجالست با اونها، تربیت بد یافتن از بدان، نوزادهایی که قلوب اونها پاک و با فطرتی سالم به دنیا آمده اند، اینها را منحرف می کند. پیغمبر علیه السلام مثال زدند و فرمودند شما ببینید یک حیوانی را که بچه ای را به دنیا می آورد، بزغاله را نگاه کنید که از بز وقتی که روز اول به دنیا می آید، آیا در بدن او شما داغ می بینید؟ آیا شما گوشهاش نگاه بکنید که قسمتی از گوشش پاره شده، دریده شده؟ نخیر، کما تنتج البهیمتو بهیمتا جمعاء لا تجدون فیها جدعا، هر حیوان بچهش را در حالی به زمین میگذاره، به دنیا میاره که همه چیزش جمع جوره، هیچ نقص عضوی نداره، نه گوشش تکه هست مثلا دو تکه چاک شده، نه بر بدنش داغی گذاشته شده. این کارها را دامداران بر شترهای خود، بر گوسفندان خود، بر گاوهای خود، زمانهای قدیم، الان هم هست توی دنیا جاهایی که مردم دامداری میکنند، رمه های زیادی، تعداد زیادی از احشام در اختیارشان هست، براشون نشان میگذارند که گم نشه. هر کسی برای شتران خود یک نشانی را مشخص میکنه با داغ دادن روی بالای پاها بالاتر از زانوهاش مثلا علامت میگذاره، بعضی گوشهای حیوانهایشون را میشکافن با یک نحو علامتی، بعضی یه جور بعضی یه جوری که با دیگران قاطی نشه، شناخته بشه. ولی موقعی که به دنیا آمده سر راست و صاف و سالمه. همچنین می فرماد بچه‌ای که به دنیا میاد بر فطرت مسلمانی به دنیا میاد، در روز الست، الست و به رب بگم، آیا من رب به شما نیستم؟ خدا اعلان فرمود، همه جواب دادن ارواح همه که بلا، قالو بلا. و همین ندای فطرت قالو بلای اون روز الست هست که هر چندگاه انسان را با اینکه آلوده شده، بلا تشبیه، انسانهای آلوده را در برابر اون وعدهی و اقرار و اعترافی که داشته به عنوان تازیانه و شلاق متنبه میکنه. بابا طاهر معروف به عریان یا لور رحمت الله علیه از عارفان زمان بود، به زبان لوری خودش شعری گفته، میگوید من از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ دارو بیش دیرم، گناهان من از برگهایی که روی درختان و گیاهان هست، گناهان من هنوز هم بیشتره. و اون عهدی که به عنوان عهد الست هر کسی در تعبیر خود به یک نوعی تعبیر کرده، معاهده روز الست را، الست به ربکم، قالو بلا، اون وعده را وقتی که ذهن من در خود تداعی میکنه و ما به اون اقرار و اعتراف و معاهده‌ای که با خدا بستیم که ما بنده تو، برده تو، غلام سر تا پا مطیع و عبد تو خواهیم بود و الان نیستیم، از این تعهدی که دادیم و خلاف میکنیم، من همیشه در حال تشویش، وحشت، خوف و بیم هستم که چه خواهد شد. با خدا بد عهدی دارم میکنم در دنیا. و این مجالست ها و صحبت هاست که انسان متحول میکنه. و این مثل معروف و مشهور، مقوله معروفی نزد همه مربیان اخلاق و پیامبران و قرآن و حدیث که صحبت تأثیر داره، صحبت با بدان هم اثر بد داره، نشستن با خوبان و نیکان هم اثر نیک و خوب داره. در هر زبانی قومی هم برای خودشان مثلهایی، ضرب المثلهایی وجود داره. اگر انسانی میخواد انسان خدایی بشه، بنده خالص پروردگار باشه، سعی بکنه که با بدان همنشینی یا اصلا نکنه یا خیلی به ندرت به وقت ضرورت باشه. مثال دادن، گفتن شما کنار آتش بنشینید. پیغمبر فرمودن انسان وقتی کنار اون کوره کوچولو آهنگر بنشینه که گاهی اینا حتی با گیاه، گاهی با گیاه آلوده، با فضله حیوانات و خشک شده اون کورهشان گرم میکنند و آهن را یا میخوان ذوب کنند یا نرم کنند، به کیفیت دیگری برگردانند، باری کنند، کلفت کنند جایی. فرموندند که این صحبت مثل اون کوره آهنگری که اگر شما کنارش بنشینید، اولا که اون جرقه ها و آتش پاره هایی که از ضربه های چکش او بر آهن دیگر بلند میشه، از اون آتش بلند میشه، یا لباس های شما را سوراخ میکنند، آتش میدن. حداقلش اینه که بوی بد اون آتشی که افروخته شده مشام شما را، دماغ شما را ناراحت میکنه. بوی بدش به لباس شما میرسه، به دماغ شما میرسه. ولی صحبت صالح تو را صالح کند، مقوله مولوی رحمت الله علیه معروفه. هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیا. بشنو از نه مولوی میگوید، کتاب خود را از اینجا آغاز میکنه. مثنوی دار ما به خاطر احترام به مثنوی هم میگویم کتاب شریف مثنوی. من چه گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. کتاب مثنوی تفسیر قرآن مجیده. یک فیلسوف کم نظیر جهان اسلام توفیق یافته که از صحبت و همنشینی با صالحین و نیکان چنان صالح بشه که پیامبرگونه صحبت میکنه. کلامش کلام پیامبره، کلامش مفهوم کلام خداوند متعاله. و این را خود حضرت مولوی رحمت الله علیه، مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه میگوید که من این نعمت بزرگ را از سنایی و عطار یافتم و حاصل کردم. عطار را رحمت الله علیه در سن 6 سالگی 7 سالگی با پدر همراه بود در نیشابور زیارت کرد. زمانی که حضرت عطار نیشابوری رحمت الله علیه کتاب کوچک و معروف و جامع خود به نام منطق الطیر، سخن مرغان، گاهی مصلحین با زبان حیوانات صحبت میکنند، فلان حیوان با حیوان فلانی چنین گفت، فلان پرنده با فلان پرنده چنین حکایت کرد، تا از این محتویات انسانها استفاده بکنند. کتاب عطار منطق الطیر نام داشت، دستنویس داشت. وقتی که چشمش به این بچه خردسال در همراهی پدر خود که سفر میکرد از این مسیر به جای میرفت افتاد، ایشون را برداشت روی زانوی خود قرار داد و یک جلد دستنویس، اون زمان کتاب های چاپ شده کم بود یا نبود، کتاب دستنویس خود را، منطق الطیر را، به عنوان هدیه به حضرت مولوی تقدیم کرد و به پدرش که از اولیای زمان بود توصیه کرد، گفت از این بچه قدردانی کن، از این بچه به این بچه برس. این گوهر نایابیه که در آینده خواهد درخشید. مولوی خود می فرماد که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. عطار گوش بود، سنایی 2 چشم ما، حکیم سنایی غزنوی رحمت الله علیه. دوستان گله دارند که کتاب فارسی نیست، این همه فارسی هست، نظم و نثر فارسی زیاده. اگر بعدی ها ماها مولوی های ما کم نوشتن، گذشتگان خیلی زیاد نوشتن. مثنوی مطالعه کنید، جایی که نمی فهمید شرح های مثنوی را که زیاد نوشته شده مطالعه بکنید. 15 جلد شرح، 20 جلد شرح مثنوی، 30 جلد شرح مثنوی به زبان های فارسی، اردو، عربی. می فرماد که بشنو از نه چون حکایت می کند. یود که اون زمان خب نه نوازی بود و نه می نواختند، چوپانها، شبانها، تنبور، این چیزها هم شاد بود، حتما کمتر بوده. نه سهل الوصول، هر کسی یه تکه نه را از نیستان می بره و دو سه تا سوراخ طبق روالکار خود درست می کند. یه چوپان هم بر بالای کوه این میزند با انگشت و چیزی میخواند و یه صدای مترنمی را، آهنگی را ایجاد میکند. مولوی این آهنگ نی را که در دست چوپان هست، در دست هر کسی که نی نواز هست، یک صدا میداد، میگوید این فریادی است که ازش بلند میشود. این بیچاره، نی بیچاره فریاد میکنه. و از جدایی ها شکایت میکند. این تکه نه، این فریاد را در اثر این ضربات نوازنده سر میدهد، در واقع از اون دردمندی که این تکه را از مجموعه اون نیستانی که در اونجا بوده بریدند و جداش کردند. این نالش و فریادی هست که سر میدهد به این خاطر. این منی اکسی گره ترچی پایده رسی بابا، این موبایل اب ترچی پیش داری پچی گرشی بابا، پچی گر جمعی کن. این ناجایز ها، این حرامان ها که مروچی چو عام بود تگم، شراب عام هست که آپ هم گزارش دا چینچو میلیارد تومن شراب شکر عروچی محدمش کتا. تریاک و اصلا رونق مجلس هست، بلا پر تریاک ببودتین تنها. هنو دیگه یک چیزی در حتی گوشی شیشه و کریستال بکشم که رنده بال کنن، چه بانسرا بال کنن جلا مستقیم جهنم رو. عجب بدبختی، اعتیاد استعمار دشمنان برای از بین بردن جوانان مسلمان وطن نگهداری کنن، ولی میتو که ایشانش رواج داتا. هرچی فحشای آلاتا، تصویر، فیلم برداری، عکس برداری، چیزی که خدا فرماید لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید. نه اینکه زنا بکنید، نزدیک زنا نروید. نگاه کردن چشم، گفتم به شما جمعه دو جمعه پیش، پیغمبر فرمودن چشم زنای چشم نگاه کردن به نامحرم با نظر بد، زنای دهان حرف زدن با او، هماهنگی ها، نزدیک شدن ها، صحبت های دوستی، اینها صحبت زنای گوش، گوش دادن به حرفهایش، دست هم زنای خودش میکنه. همه میدانند که زنای دست چیه، پاس زنای خودش میکنه که به اون مسیر میره، باقی میمانه آخر فرج، شرمگاه. اگر به اونجا رسیدن شرمگاه ها آلوده شدن، دیگه مهر زده شد که این عمل زنا انجام داد. یا یکذبه، ممکنه فرج عفیف و پاک تکذیب میکنه همه زناهای چشم و گوش اینها را و خدا هم میبخشه. وقتی به اونجا برسه اجتناب بکنه، خدا معاف میکنه. ولی این دسیسه های استکبارن، همه این تشکیلات امروزی طوری درست شدن، طراحی شدن که هم فایده های انسان ها با اینا وابسته هست، اما دست انسان های نابالغ و احمق می افته. این انسانی که قد و قوارش 2 متر بیشتره، هم کله سرش هم این قدره، اما پوکه، هنوز به سن بلوغ نرسیده، اون رشد فکری را پیدا نکرده که از این موبایل چجور استفاده کنه. من تو این خیابان سوار ماشین میرم، 2 تا 3 تا یکی جوان یه دستشون فرمان، یکی موبایل صحبت میکنه. گفتم کاش که از اون غیورهای مامورین غیرتمند راهنمایی رانندگی که در حال سواری ماشین حتی صحبت کردن با موبایل منع کردن می رسیدند و اینه می قاپیدند و می بردند یه جای که چند روز نگرش می داشتند، آب گرم می دادم تا کیف می کرد. سوار ماشین با کی صحبت می کنه؟ با کجا صحبت می کنه؟ خانواده ها دارن بر اثر این موبایل های امروز، دختر موبایل داره، پسر موبایل داره، دارن متلاشی میشن. نتیجه همین موبایل ها 3-4 روز پیش در نیکشهر کشتار اتفاق افتاد. دختر مردم را به عنوان نکاح برداشتن بردن. قاضی هم شاید اونجا بیخردی کرده بود، اگر راست این حرف که من شنیدم. قاضی چه کاره که در صورتهای عادی بلافاصله زن میگه من فلان فرد دوست دارم که ملا ببره اونجا عقد بخونه، نمیدانه که باستا و آخرش اینجوری میشه. من از قاضیهای فیلی میترسم که دلشان نازکه صحبت کنه، و زمانی قاضیهایی بودن اونجا بعد از پیروز انقلاب من نهیبشان میزدم، از دست من نهر میخوردم به قول مردم. چرا این کارهای برخوردهای غلط میکنه نسبت مجرمین؟ دعوایی در کنارک اتفاق افتاده بود چندین سال پیش، مجرمین که بر خانه فرد ساکن کنارک از کنارکی ها موضوع انتخابات مجلس بوده، فرد مورد نظر اون کسانی که ضرب و شتم انجام داده بودند رای نه آورده بود، بر خانه برادر اون نماینده وقت حمله کرده بودند. شب میمانش زدند به حریم امنش، خانهش تعدی کردند. قاضی محترم دادگاه چابهارم اون موقع دادگستری نبود، یه روز نگه داشته بود با ضمانت فرد دیگر آزاد کرد. من زنگ زدم چون همون قاضی مشکل داشت با روحانیون کشور که در مسئله دادگاه ها صاحب نظر بودن، اون به من پناه آورده بود که از دست من فلان ارگان شکایت کرده آبروی منو بخر، خانمش توی خانه من آمد. من هم توفیقی شد که آبروی اون بنده خدا خریداری شد، به اصطلاح آبرویش حفظ شد. مدت ها در این شهرستان ریاست کرد در دادگاه. زنگ زدم چون منت داشتم برگردن او، حق داشتم این حرف بزنم. گفتم چرا این کار غلط کردی؟ چرا مجرمین آزاد کردی؟ گفت چی شده؟ گفتم کار ما را، زحمت ما را بیشتر کردیم. و فردا هر دو طرف شاد بیان، یا یک طرف بیان که صلح ما را تو بگیر، تو مولوی ما هستی، من با چه بهانه صلح بگیرم؟ آبروی طرف ریخته شده، بر زن و بچهش کتک انداخته شده، مهمانش اهانت شده، تو اجازه ندادی که یه هفته این مجرمین، این جوانان مغرور و بیخرد در زندان بمانند که ما اینها را با همدیگه تقابل میکردیم، میگفتیم که آقای فلانی اگر بر خانه تو به نحوی تجاوز شده، تعدی شده، مهمان تو بی حرمت شده، خودت بی حرمت شدید، اهل خانت، اما اینا هم حرمتی دیگه باقیشون نمانده، یک هفته اینا توی زندان بودن، شما بزرگواری کن عفوشان بکن. گفت بله درست میفرماید، من اشتباه کردم، اما من یه آدم عاطفی هستم. این حرف داد قاضی بود. فلانی آمد ضمانت کرد، من زیر بار حرفش رفتم، گفتم نه خیر، این عاطفه نیست، این حمایت بی جایه. اگر عاطفه داشتید حمایت از اون فرد میکردید که در شب موقع آرامش که پیغمبر میفرماد مرغان و پرنده ها شبها که در آشیانه میروند، حق تعدی کسی نداره اون مرغ را از جای خود بشورانید موقع خواب، موقع استراحت. اینها قابل رحم نبودن برای یک هفته زندان که به خانه انسانی، زن و بچهش، به مهمانش اهانت کردن. حالا من دقیق نمیدانم، ولی اتفاقی که در بزمان پیش آمد چند روز پیش تو همین هفته گذشته، یه فرمانده بزرگ نظامی سرهنگی میگن به شهادت رسیده با چند تا مامور، اون هم عاملش همین موبایل‌ها بودن. من میگم همچین موضوعی بوده، دقیق نمیدانم، البته به من چنین گفته شد که این هم موضوع پایزنی در میان بوده در این قضیه. پیغمبر خدا علیه السلام همیشه راست گفتن و هر حرف پیغمبر راست بوده. شما از فتنهای، دعواهای، کشتارهایی که در دنیا پیش میاد ریشه یابی بکنید، از 99 تاش زیر سر فتنگیری زنهاست. عامل اصلی را کاو باشید بررسی کنید، میبینید که پای زنی در میان این آدم کشته شده. آخرا این چقدر آدم کشته شده؟ برای همین فرمودن که از زنها مواظب زنها باشید، مواظب زنها باشید. من هیچ فتنه ای را برای امت خود خطرناکتر از فتنه زنان نمیبینم فرمودن. و همین زنها بودن که فتنه های اونها بنی اسرائیل را بیران کردن، تباه کردن، نابود کردن. مواظب باشید شما را نابود نکنن. باید از مقدمات نابودی پرهیز کرد. من ملای اکسگر که چی در فایده رسید؟ اسکین توی موبایل چی حلاس کنه، شارجی حلاس کنه، بدا پول خرج میده. درود والی. بهرحال هر بدایتی، سر آغازی، یک نهایتی داره. بلوچا هم میگن کسی که یه روز تو گهوارش میگذارد، لالایی براش میخواند، محبت و نوازش میکنند، میبوسند گونه ها و رخساره هایش را، پدر، مادر، فامیل خوشحالند که نوزادی به دنیا آمده. یه روز باید شکم گور، آغوش گور را هم باید ببینه. این در اشعار عربی، فارسی، زبان های مختلف مقوله ها آمده زیاده. جمعه گذشته گفتیم که هر آن که زاد به ناچار بایدش خوردن زجام زجام میه، هر آن که زاد به ناچار بایدش نوشید ز دست جام میه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اگر دنیا به کس پاینده می بود، رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم زنده می بود. حضرت صدیق اکبر چگونه از دنیا رفت؟ رسول خدا علیه السلام قبل از او چگونه داغ بر دلهای مسلمانان گذاشت و از دنیا رحلت فرمود؟ کسی ماندگار نیست در این دنیا. یه روزی همه ما شما نیستیم، کاری بکنیم که طوری برایم به قول شاعر، یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان. بچه که به دنیا میاد با آه ناله به دنیا میاد، سر صدای گریهش با همون کوچولویی تمام خانه را پر کرده از سر صدا. اما همه یکی میگه جان، یکی میگه جی، یکی میگه فلان پربا، و از این گریه هم خوشحالند همه. یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند، تو گریان. حالا تکلیف چیه؟ آنچنان زی، آنچنان زی، چنان زندگی کن که وقت مردن تو همه گریان شوند و تو خندان. بودن خیلی سعادتمندها. حضرت ابو هریره موقع مرگ بچه‌اش گریه میکردن، خانمش گریه میکرد، گفت چرا این گریه برای چی؟ دیوانه. حضرت ابو ذر غفاری همینطور خانمش گریه میکرد، گفت چرا؟ اولیاء و صالحین بعدی، گفت چرا گریه میکنی؟ گفتن برای تنهایی خودمان، برای جدایی شما، شما دارید از ما جدا میشوید. گفت والله من خوشحالم، غدا القى محمد احبة محمدا وحزبه. فردای امروز اون آرزوی همیشگی من که بعد از جدایی پیامبر علیه السلام و یاران عزیزم داغ بر دلم نهاده بود، این جدایی ها، من این جدایی عمرش به سر رسیده، فردای امروز من به ملاقات رسول الله میروم، به ملاقات حزب رسول الله میروم، یارانم میروم. یک خواهر یکی از اولیاء بزرگان گریه میکرد موقع مردنش، گفت چرا گریه؟ برای من؟ گفت والله هفت اینجا این گوشه خانه تنها در این یک گوشه خانه 70 بار قرآن را ختم کردم از اول تا آخر، اینها را خدا رایگان نمیتونه برای من، پشت سر این مردن برای من حیات جاودانه است. صبح جمعه حضرت عثمان روزه بود، روزی که کشته شد، خانهش مملو از جمعیت فدائیان بود. یه دفعه سر کشید به طرف این فدائیانی که توی خانهش به عنوان محافظت در مقابل باغیان و فاسقان و فاجران و منافقانی که حمله آور شده بودن بر شهر پیامبر علیه السلام، عصای مبارک پیغمبر را که در خطبه به دست میگرفت، یکی از این فجار و فساق ملعون بر روی زانوی خود گذاشت، دو طرفش محکم گرفت، این عصا را دو تکه شکست، در نتیجه سرطان گرفت زانوش را تا مرد از بین رفت. به فدائیان خود گفت حضرت عثمان رضی الله عنه، و اکثر میگن که غلامان حضرت بودن، فرمود که هر کسی اسلحه به زمین بگذارد و راه خودش را بگیرد و برود آزاده. من نمیخوام که در شهر مدینه به خاطر من خون ریخته بشه، این شهر شهر پیغمبره، این مرکز مطهر پیغمبره، خانه ای که حضرت عثمان در اون کشته شد، من که حدس میزنم اونجا را وقتی همیشه که میبینم به دوستان هم نشان میدم، اونایی که بلد نیستن، در اون زمان تا قدمهای مبارک پیامبر در مرقد مطهر زیر قبه خضرا و تا قدمهای حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما حد اکثر 50 گام بیشتر فاصله نداشت. چقدر بی حیا بودن اینها. کسی قاتل برادر و پدرش را وقتی ببینه تو خانه، رفت اون خانه قابل احترامه، ویلش میکنه، کنار منزل اون میرسه ویلش میکنه، میگه در نزدیکی منزل این شخصیت من آدم کشی بکنم، ذره حیا داره برمیگرده. اما چقدر اینا بی حیا بودن. حضرت عثمان را وقتی که روز جمعه بود در همون خانه کنار پاهای حضرت پیغمبر و ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم و سلام الله علیهم اجمعین به شهادت رسانیدن در حالی که قرآن تلاوت میکرد، این نسخه قرآن، همون قرآنی که دست حضرت عثمان بوده، ورقهایش از پوست آهوه، دست نویسه. الان هم در یکی از کشورهای تازه استقلال یافته جماهیر شوروی سابق، الان در سازمان تبلیغات اونجا نگهداری میشه. چند سال پیش گروهی از علمای پاکستان رفته بودن اونجا برای موضوع پیگیری مسئله ختم نبوت رسول خدا علیه السلام، اونجا مشرف میشن، گفتن ما به چشمان خود دیدیم و اشکهای همه اهل وفد همراهان ما سرازیر شدن. هنوز خونهای حضرت عثمان لابلای صفحات در حالی که بند شده است، اون خونهایی که بیرون زدن روی صفحهای قرآن مشخصه. عجیب است که خون حضرت عثمان، ایشان که مثلا در یک رکعت نماز قرآن ختم میکرد، در یک رکعت نماز شب، باز بعد از ختم تکرار ختم کرده بود، از اول قرآن شروع کرده بود، بر آخرین صفحه جزء اول آیه ای هست که فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. ای پیغمبر، اگر دشمنان تو از اطاعت فرامین خدا پشت بدهند و پشت به احکام الهی بدهند، قبول نکنند، به زودی خدای تعالی تو را از شر اینها کفایت خواهد کرد. روی اولین قطره خون روی همین آیت ریخت. یعنی ای عثمان، انتقام تو را خدا از اینها خواهد گرفت. در زمان خلافت حضرت امیرالمومنین سیدنا علی مرتضی، بنا بود امروز من پیرامون این موضوع صحبت کنم، جمعه قبلم وعده بود، اون وقت تمام شده. چون دیروز 13 رجب گفتم که با وجود اختلافاتی که دشمن در مسائل تاریخی ما هم پیدا کرده تا ما شیعه و سنی به جان هم بیفتیم، تاریخا اختلافیه. مثلا دیروز در جلسه تودی و معرفه فرمانداران شهر کسی گفت که ماه رجب ماه بعثت پیغمبره. خب این از دیدگاه او درسته، با دیدگاه خودش طبق مکتب و مدرسه خودش درسته، اما از دیدگاه من درست نیست. ما میگیم ماه بعثت پیغمبر، که پیغمبر به پیغمبری مبعوث شده، ماه رمضانه. چون بعثت هر پیغمبری با وحی خدا شروع میشه و ابتدای وحی، سرآغاز وحی قرآن میگوید که انا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن را در شب قدر، که شب قدر همه میگن در ماه مبارک رمضانه، و حتی که این آیات وقتی پنج تا آیه ابتدای سوره علق نازل شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا پنج آیه پیغمبر علیه السلام با تلقین جبرائیل که به صورت فرشته آمده بود یا انسان خواند، اما وقتی آمد منزل حضرت خدیجه الکبری رضی الله عنها یه مقدار متوحش بود. این چی بود؟ این موضوع چی بود؟ ورقاء ابن نوفل، پسر عموی حضرت خدیجه کبری رضی الله تعالی عنها، به حضرت آرامش داد، گفت حضرت از این میترسید که در اون زمان سلسله کهانت در میان بلوچهای ما شما، گواتی، شیخ، زار، بندر عباسی میگن زار، زار یکی پرنو یکی نوک، نوک ورکن چیه؟ مولا موسی شهر لودن پگورا آدم ترمن نوشون خلاف شان مجلس. اینا هم مدعی هستند، مدعی بودند که ما بعضی افراد کافر در اطراف مکه و عرب که ما با جنات ارتباط داریم، با جنها ارتباط داریم، اونا اخبار پوشیده و پنهان را هم به ما میگویند و خیلی از این راه نان و نمک در می آوردن براشون، کاسبیشون بود. پیغمبر از این می ترسید که من از این کار که خیلی وقت متنفرم، از همه چیزا متنفرم، اهل شرک انجام میدن، نکنه که یک جنی اجنه با من هم ارتباط پیدا کرده و من هم جزء کاهنین باشم. ورقه بن نوفل گفت که نخیر، والله این همان فرشته است که برای موسی علیه السلام فرستاده شده بود، هیچ نگران نباش. و من اگر زنده ماندم اون روز که قوم تو را از مکه بیرون میکنند، من کمکت خواهم کرد. اگر زنده باشم و قدرت داشته باشم. پیغمبر تعجب کرد، ورقه من که الان همه به من میگن محمد امین صلی الله علیه وسلم، امانت دار، امانات را پیش من میگذارن، به کسی دیگه اعتماد ندارن. این قوم که اینقدر من دوست داره، یه روزی میرسه که من از شهر مکه اخراج میکنن. فرمود آری، هیچ کسی نیامده با اون چیز که تو اشاره میکنی که تو با آن آمده ای، مگر اینکه نادانان قومش با او مخالفت کردن تا مرحله هجرت و اخراج رسید. ولی عرض کردم جمعه گذشته هم که از موارد مورد اتفاق در ولادت ها و وفات ها و بحث های تاریخ، نبوت پیغمبر، بعثت پیغمبر، حتی ولادت خود پیغمبر، وفات پیغمبر، همه اینا اختلاف داره. یه چیز قطعی در دست نیست هیچ از این مسائل. اما ولادت حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه از مسائل تاریخی متفق علیه. سنی هم میگن 13 رجب و شیعه هم میگن که 13 رجب. خب بعضی هم نفی کردن که غیر از حضرت علی رضی الله عنه در کعبه کسی به دنیا نیامده، ولی خب در تاریخ نام تعداد دیگری را هم داریم. حکیم ابن حزام رضی الله عنه که در ایام فتح مکه مسلمان شد، ایشان از کسانی است که قطعا و یقینا مولود کعبه است. اون زمان هم کعبه به عنوان یه زیارت تلقی می شد. کعبه را طواف می کرد و حالا به هر دلیل داخل کعبه بوده یا کنار کعبه بوده، به عنوان مولود کعبه هم میشه گفت. بالاخره کسی دم در مسجد هم به دنیا بیاد، اونجا تو ایوان مسجد میگن که در مسجد به دنیا هم. امام عبدالرحمن سیوطی در مصر در کتابخانه پدرش به دنیا آمد. پدرش عالم بود، به خانم در حالی که سن ایام ماهای حاملگیش به سر رسیده بود، شوهرش دستور داد گفت برو خانم تو کتابخانه فلان کتاب را بردار بیار. این رفت برای کتاب گشت، یک دفعه همجا در زایمان گرفت و حضرت علامه زمان خودش امام عبدالرحمن سیوطی رحمت الله علیه که بیش از 50 عنوان کتاب تک جلدی گرفته در موضوعاتی که ذهن من شما حتی کار نمی کنید. راجب ملائک کتاب داره، الحبائق فی اخبار الملائک، درباره احکام جنات کتاب نوشته. آیا جن میتونه با انسان نکاح بکنه؟ جواب داده مثلا نوشته. کتاب تعویز نوشته، کتاب الرحمت و فی الطب در طب کتاب نوشته، در تاریخ کتاب نوشته، تفسیر و حدیث اینا که فنش بوده، 50 جلد یک عنوان کتاب الان چاپ شده در کتابخانه پدر متولد شد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم به روایتی مولود کعبه هست. شخصیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه در حد من الکنی نیست که من بتوانم در این وقت تمام شده و به آخر رسیده، وقت نفس آخرش را داره میکشه، 2.5 شده، یه دقیقه دیگه میخواد، نه یک ساعت، نه یک سال، چندین سال اگر در مورد یکی از ادناترین و کوچکترین یاران پیامبر علیه السلام صحبت بکنند، همه فصحا و بلغای عرب و عجم دنیا، همه مولوی ها و سخنوران یک صدوم حتی اون شخصیت مخصوص از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم را نمیتواند ادا بکنند. از دیدگاه اهل سنت خلیفه چهارم، جانشین بر حق، چهارمین جانشین بر حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه هستند و کمالاتی دارند که با کمالات ایشون کم کسی میتواند برابری کنه. در اصطلاح علمی محدثان برای پیامبر، اهل بیت پیامبر، صحابه پیامبر عموما و خصوصا فضائل نوشتن و این باب ها را تحت عنوان مناقب، باب و مناقب ابو بکر الصدیق، عبدالله ابن ابی قحافة. ابو قحافة اسمش کیه؟ ابو قحافة پدر حضرت ابو بکر، اسمش کیه؟ عثمان. احسنتم، خوب شد زیر بار جایزه نرفتم امروز. خود من دو جمعه پیش بیان کردم دیگه، این کسی ندانه بلد نباشه از مسجد باید بیرونش کرد. نام خود ابو بکر صدیق عبدالله، دو تا لقب داره، صدیق، بسیار بسیار راستگو و تصدیق کننده پیغمبر، عتیق، آزاد شده از جهنم، پیغمبر لقب داد. ابو بکر از جهنم آزاده، بالاتر از این فرمود ابو بکر فی الجنه، همین ابو بکر الان در میان شما نشسته، ای مردم صحابه من، این در واقع تو بهشته، الان هم بهشت، تو بهشته، زنده در بهشته. چون بیان نشد حیفم میاد. این عقیده ماست که در میان تمام پیامبران، پیامبر ما محمد مصطفی علیه السلام و علیهم تمام، بر تمام پیغمبران خدا سلام باد، درود باد، از همه برتر، اما در میان امتها از آدم گرفته تا حضرت خاتم هر پیغمبری مؤمنین داشته، اهل ایمان داشته، یار و صحابی داشته، از میان تمام صحابه پیغمبر، انبیاء علیهم السلام و یاران پیغمبران گذشته تا پیغمبر ما، کسی نیست به عقیده ما سنی ها که از ابو بکر صدیق برتر باشه. بعد از او حضرت عمر، نخستین ابو بکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. تمام، ما ادامه بدیم؟ سوره شما کامل شد؟ بعد از اتمام سوره در نماز به رکوع میرن دیگه، الله اکبر، سمع الله لمن حمده. این قول سعدیه، باز سعدی در قصایدش هم میگوید ای یار غار، ای یار غار، سرور صدیق نامور، مجموعه فضائل و گنجینه صفا، یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند، لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها دوستی به دوستش دستور میده برو فلان کارو برای من انجام بده، یا سوار ماشین میره، امروز قدیما سوار قاطر و سطور و شطور و به اصطلاح اسبی شد و پیاده میره فوقش، توی بیابانها قدم میزد، توی خارستانها راه میرفت که دوست من گفته فلان کارو برای من انجام بده، بعد انجام بده. ولی سعدی میگوید که ما قبول داریم هر یاری برای یار خودش در راه ارضای خاطر او، انجام دستور او قدم زده، راه رفته، اما اون قدم هایی که تو گذاشتی در راه محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ یاری نتوانسته مثل شما راه بره، قدم جایی تو گذاشتی که هیچ کس نگذاشته تا به حال، لیکن نه آنچنان که تو در کام اژدها دیگران اگر فوقش در یک زمین پرخاری قدم گذاشتن، تو در دهان مار، در غار ثور، در دهان اژدها قدم گذاشتی در راه ولا و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر عمر این ادامه شعر سعدی در قصاید سعدی، کلیات سعدی را بخوانید چه خبره، کلیات جامعی را بخوانید، ترکی نیستن همینا فارسیه، جوان ما میگه کتاب نیست در زبان فارسی. دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، گر خواجه رسول نبودی ختم انبیاء، لو کان بعدی نبیون لکان عمر، پیغمبر فرمودن بعد از من اگر پیغمبر امکان پذیر بود بیاد، عمر پیغمبر میشد. دیگر جمال سیرت عثمان رضی الله عنه، دیگر جمال سیرت عثمان که بر نتافت از پیش روی دشمن ظالم سر از حیا، پیغمبر فرمودند که فرشتگان خدا هم از حیای عثمان رنگ برداشتند، رنگ گرفتند، از حیای عثمان ملائک هم حیادار شدند، حیا میکنند. گفتم که حضرت عثمان قرآن میخواند، شهید شد، بر اون آیه خونش ریخته شد، چهار انگشت زنش حضرت نائله بنت الفراتسه به دست این فاسقان و باغیان قطع شد، و حضرت عثمانی که سنش بالای 80 سال بود، نه از پیرمردی شرم، نه از پیغمبر حیا، نه از ابوبکر و عمر در اونجا حیا و شرم، نه از خدایی که بالا سر همه هست، نه از خاک پاک مدینه شرم و حیا. حضرت عثمان بس صالحانی بود که وقت مردن با افتخار میمیرن، اونجا قد شد، گفتم که چرا، گفت من الان کمی خوابیدم، پیغمبر خدا را ابو بکر عمر را رضی الله عنهما به خواب دیدم. گفتن عثمان امروز افطار تو نزد ما آماده، روزه را امروز پیش ما افطار بکن، برای افطار روزه نزد ما بیان. معلوم میشه که این خوش خبری است که من به لقاء الله میروم، به دیدار رسول الله و یارانم میروم، شما بروید. تا اون روز شلوار نمی پوشید، عرب ها لنگ می بستن دیگر شلوار. حضرت عثمان شلواری دوخته آماده کرده بود، به فکر افتاد، این غلبه حیا، اینم غلبه حیا بود، خوب در جست و گریز و جنگ و اینها مبادا این ازار من جا به شا بشه، ستر من بی ستر بشه، دستور داد و اهل خانه همون شلوار آوردن، شلوار پوشید به جای ازار. در حال زبان با زبان روزه مشغول تلاوت قرآن شد، اولین جز را به آخرین سفر رسانده بود به شهادت رسید. مرگی که نهایتش ضیافت الرحمن باشه، مهمان میزبان بودن رسول خدا و ابو بکر و عمر رضی الله عنهما برای اون شخص باشه، چون این مرگ از صدها هزار حیات برتری داره، بهتری داره. لذا هر دنیا آمدنی رفتنی داره، نگرانی نداره، این آمدگی را باید هر کس داشته باشه. بلوچا میگن که فلانی دل ترس نیست، چشم ترسه، یعنی کسی که ظاهرن یک مختن چیزی میبینه میترسه ولی بعدن فراموش میکنه. در چابهار امروز به طور متوسط حداقل یک جنازه راهی قبرستان میشه، بر دوش ماها، بر دوش زندگان، زیر آوار خاک خاک میشه. اما در همون حال که جنازه بر دوش هست، سر صدا، داد و بیداد، خنده، قهقه، غفلت، در حالی که نشستیم در تو قبرستان قبرها را میبینیم. پیغمبر فرمود که دلهای شما زنگ میگیره از گناهان، گناهان باعث زنگ میشوند، هر گناه زنگی است بر مرآت دل، دل شود زیر زنگها خار و خجل. علاج این زنگها صیقل دنیا نیست که آهن را صیقل میکنند باز درخشان میشه، روشن میشه. صیقل زنگ دل دو چیزه پیغمبر معرفی کرده: یک تلاوت قرآن، دو زیارت قبور، یعنی قبرستان رفتن و حال مردگان را نگاه کردن. اینا کیا بودن؟ این فلان آقای آپارتمان نشینه که امروز زیر آوار خاک افتاده توی قبرستان. شهر آبادان شهر مردگان، در واقع جایی که ما زندگان زندگی میکنیم خرابه. هر روز یکی دوتا در شهرهای بزرگ کوچک راهیه این مردگان آباد میشه، در این آبادی رسانیده میشه، اما عبرت نیست. روزی کسی مرگ را با صمیم قلب و اون واقعیت های مرگ، سکرات هم چجوری میشه؟ پیغمبر فرمود، پیغمبر عظیم الشان وقت موت فرمود: اللهم ان للموت سکرات. پروردگارا موت واقعا سختی ها داره. بیباشه می فرماید رضی الله عنها که قبلا تفکر ما این بود که هر کسی که سکراتش سخت بشه اون انسان خوبی نیست، آدم شومیه، به سختی سکرات گرفتار شد. اما وقتی من دیدم که پیغمبر هم سکرات شد، سختی وقت مردن برای پیغمبر هم مقداری فشار آورد، دیگه من اون رایم را عوض کردم، فهمیدم که نخیر، این سکرات برای هر کس بد نیست. بزرگان می فرمان که برای پاکان سختی های وقت مردن باعث رفع درجات اونها میشه، درجات اونها بلند میشه. برای بعضی گناهگاران باعث محو گناهان میشه. انسان دعا بکنه: اللهم حبن علی سکرات الموت و اعنی علی غمرات. خدا سختی های مرگ بر من آسان، انشاءالله خدا به طفیل این ساعات و لحظات و این روز و تمام اوقات با برکت با فضل و کرم خودش به طفیل نبی مکرم علیه السلام سکرات مرگ را برای ما همه ما شما آسان بکنه. اللهم لقنا حجت الایمان عند الموت. پروردگارا اون دلیل و مدرک و سند ایمان که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است در وقت مرگ بر زبانهای ما جاری بفرما. عطار دعا میکنه در شعر خودش، بند آخرش فقط میخوانم که به وقت شهادت زبانم مبند. پروردگار موقعی که شهادت گفتن میخواهد، شهادت این خواندن لازمه، یعنی موقع مرگ زبان من خشک نکن، زبان من بند نیار، جاری کن شهادت. حدیث در حدیث آمده کسی که با اقرار شهادتین در آخرین لحظه زندگی از دنیا مرد و از دنیا رفت، گویا کلید بهشت در دستش، هر قفل دروازه بهشت را باز کنه داخلی بهشت بشه. نعمت بزرگیه با ایمان از دنیا رفتن. خدایا مرگ همه ما را با ایمان بکن، همه مسلمین را ایمان و اقرار شهادتین موقع مردن نصیب بفرما، همه اهل کفر و اهل فسقی که در علم تو خدای ذوالجلال هدایتی برای مدتها دراز بعد مقدر و مقرر هست، خدایا هدایت اینها را تعجیل بفرما، همه را به راه راست راه نیک هدایت کن. پیر و جوان و مرد زن ما را، همه ما را از انحرافات و از گناهان، از عقاید باطل، از عقیده های شرک و کفر و بدعات و خرافات حفاظت کن و به سوی قرآن و سنت پیغمبر ما را هدایت و راهنمایی بفرما. به راه ما را ببر که پیامبر رفته، یارانش رفتن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر صحابه رفتن، به اون راه ما را گامزن بفرما. هر راهی که خلاف رضای تو هست، خلاف رضای پیامبر عظیم الشان است، از اون راه ما را حفاظت بفرما، نگهداری بفرما. علی به دنیا آمد، ملائک خوشخبری یافتند، خوشخبری دادند و جهان روشن شد که به عقیده ما اهل سنت آخرین خلیفه راشد رسول الله به دنیا آمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب دیگر جمال سیرت عثمان بر نتافت، از پیش روی دشمن ظالم سر از حیا. آخرین درباره حضرت علی صادق میگه کسرات و دیگر جمال سیرت عثمان که بر نتافت، از پیش روی دشمن ظالم سر از حیا. کسرات چه زور و زهره، کسرات چه زور و زهره که وصف علی کند؟ آیا کسی این زهره و این قدرت را داره که اوصاف علی مرتضی را آنچنان که شأن و مقام خدادادی ایشان هست، رتبه و منزلت ایشان هست، بتونه بیان بکنه؟ جبار در مناقب او گفت، خدا فرموده در منقبت حضرت علی، هل اتا، در سوره هل اتا، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خودشان غذای خوردن ندارن، بچه هایشان دارن گریه میکنن، اما غذایی که آماده شده برای خوردن، غذای معمولی، یه اسیر میرسه، مسکین میرسه، سه قرص نان درست کرده با زحمت حضرت فاطمه رضی الله عنها، حسنین رضی الله عنهما گرسنه هستند، یه مسکین میاد، این قرصنان به مسکین میده، پشت سر او که میره دو تا باقی میمونه، اینا برای حضرت حسن و حسین کافی هستن، بچه های خردسالن، گریه میکنن، کوچیکن، گرسنه هم، ما صبر میکنیم. یه دفعه یک اسیری که در قید و بند، اون موقع اسیرها توی زندان ها چارچوب دیوارا نبودن، یه اسیری رسید که من گرسنه‌ام، قرص دوم را، نان دوم را به او دادن، یا قبلا به یتیم، آخری اسیری بود، یه یتیم آمد، دوم به یتیم داده شد، آخر به شاید قرآن اون ترتیب را رعایت کرده، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله. باز ایده و مرامشان اینه که ما این اطعام را که به شما میکنیم، نه به خاطر فخر و ریا و نام و نمود، هرچه داریم الجود و بذل الموجود، کمال سخاوت اینه که هرچه در دست هست انسان میتونه بده به بندگان خدا، به محتاجان بده. ما به خاطر رضای خدا شما را اطعام میکنیم، غذا میخورانیم، از شما حتی تشکری هم منتظر نیستیم، انتظار تشکر هم نداریم. اینه که شعرا گفتن جبار در مناقب او، در منقبت یعنی بیان خوبی ها، خصلت ها، خوبی، خوبی های ذاتی و صفاتی حضرت علی در سوره هل اتا خدا بیان کرده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دومین نام این سوره مبارکه سوره انسان. کتاب ها، قصائد، اون کتاب حکیم سنایی که اسم بردم مملوئه با هر شاعری شعر گفته، اول حمد خدا، بعدا نعت رسول خدا علیه السلام، بعدا تعریف های خلفای راشدین و اشعار فردوسی در جای خودش هست که ابو بکر کی بود، عمر کی بود، عثمان کی بود، علی کی بود. بعضی سوال میکنند که فردوسی سنی بود یا شیعه، خودشان تو کتاب معرفی کردن، تو قصائد خود، تو اشعار خود، تو نثر خود، تو نظم خود، خودشان معرفی کردن. ما چکاره هستیم، چکاره بودیم. دو نقطه را از حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کنم با عرض پوزش از شما و تمام کنم این موضوع را. از حضرت علی پرسیدند که یا امیر المومنین، زمانی که دوران خلافت ایشون بود، این روایت از حضرت سیدنا امام جعفر صادق و او از پدرش حضرت امام محمد باقر رحمت الله علیهما نقل میکنند که مردی یک روزی به حضرت علی بن ابی طالب در دوران خلافتش پرسید که نسمعک تقول فی الخطبه، ای امیر المومنین، همواره ما میشنویم در سخنرانی ها یا در خطبه های جمعه یا در سخنرانی های دیگر شما یه جمله دعا میکنید خود در بارگاه خدا، خیلی دعا میکنید، ولی این جمله را مکرر در هر خطبه تکرار میکنید که اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المهدیین. پروردگارا ما را درست کن، ما را اصلاح کن با آن اصلاحی که جانشینان بر حق و هدایت یافته پیغمبر را به اون راه مسیر حرکت دادی و اونها را هدایت کردی، اصلاح کردی. فمن هم، ای امیر المومنین، اینهایی که شما از خدا خوب شدنی مثل خوبی اونها را تقاضا میکنید در خطبه های خود، این افراد، این خلفای راشدین مهدیین کیا هستن؟ چه کسانی هستن؟ میفرماند که فقر و رقت اینا، اشکهای مبارک امیر المؤمنین سرازیر شد، به گریه افتاد از یاد آوردن این صحبت و در حال غریه فرمود هم آنها که تو میپرسی از من که من دعا میکنم خلفای راشدین و مهدیین، هم حبیبایی، دوتا دوستان من هم، هم حبیبایی، ابو بکر و عمر، امام الهدى، دوتا امام هدایت، و شیخ الاسلام، دوتا شیخ و پیشوا و بزرگ اسلام، و رجل قریش، و دوتا مرد ابر مرد همه قریش بعد از پیغمبر علیه السلام، المقتدى بهما بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون دو کسانی که بعد از رحلت پیغمبر به اونها مسلمانان اقتدا می کردن، پشت سر اونها حرکت می کردن، به حرف اونها عمل می کردن. منظور من از خلفای راشدین مهدیین که می گویم خدا من هم مثل اونها اصلاح بکن که اصلاح کرده بودی، این دو نفر هستن. من اقتدا بهما اسما، هر کس به این دو نفر اقتدا بکنه، پشت سر اینا راه بره، از هر مصیبت و بلا معصوم میشه، محفوظ میمانه. و من اتبع آثارهما هدی الصراط المستقیم، هر کسی به آثار و نقش قدم اونها راه برود، اتباع اونها را بکند، به صراط مستقیم راهنمایی می شود و هدایت می یابد. و من تمسک بهما فهو من حزب الله، هر کسی میخواد حزب الله بشود، حزب خدا بشود، حزب الهی بشود، باید این دو نفر باید تمسک بکند، دست به ریسمان اینها محکم بزند. و آخرین حرف نصیحت حضرت علی رضی الله عنه، وقتی که به دست ناجوان مرد و اشقا و بدبخترین زمان و روزگار عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در مسیر اقامه نماز این مرد ناپاک خودش را پشت دروازه ورودی مسجد پنهان کرده بود، حضرت علی مردم را برای نماز در مسیر بیدار میکرد، یا الله برای نماز بیدار بشید، کسانی که خوابند برای نماز میرفت، این مرد پشت دروازه مسجد بود، شمشیر آکنده و آلوده به سم را بالا برد و بر فرق میان سر مبارک حضرت علی رضی الله عنه پیشانی مبارک وارد کرد، همچنان که پیغمبر فرمود ای علی، بدترین انسانها احیمر سمود بود، اون مرد سرخک رنگی که ناقه حضرت صالح را پی کرد، پیهاش برید و عذاب باعث شد که عذاب بر اون قوم بیاد، و بدبخترین امتیان من در این امت که پیغمبرش من هستم تا قیامت پیغمبر دیگری امت دیگری نخواهد بود، بدبخترین این امت کسی است که ریشه های تو را، محاصل مبارک تو را با خون پیشانی و سر تو رنگین خواهد کرد. بعد از این ضربه فرمودند فزت و رب الکعبه، قسم به خدای بیت الله من کامیاب شدم، به شهادت رسیدم. چند روزی بر بستر بیماری بود، یک روز حضرت حسن رضی الله عنه فرزند بزرگوارش که به نام ایشان لقبش ابو الحسن علی ابن ابی طالب بود، دو تا لقب داشت، یکی ابو الحسن یکی ابو تراب، چون اسم بزرگترین پسرش حسن بود رضی الله عنه، ابو الحسن لقب داشت، اما حضرت علی از ابو الحسن گفتن با ابو تراب گفتن بیشتر خوشحال میشد. ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی با حضرت فاطمه یک کمی صحبتی شد، ناراضگی پیدا شد، بیرون رفت، پیغمبر آمد پرسید فاطمه پسر عمویت کجاست؟ عرض کرد یا رسول الله با من یک کمی صحبت شد، ایشون مثل که کمی عصبانی شد، ناراحت شد، بیرون رفت، نمیدانم کجا. حضرت فرمود بگردید تلاش کنید کجاست. یکی آمد یا رسول الله فلان جای مسجد، همینجا کنار مسجد، خانه هم کنار مسجده، تو مسجد یه جای خوابیده، کنار دیواری خوابیده بود، چادرش از اون چادر که به منزله قمیص بر بدن میپیچیدن مثل حاجی ها، چادرش به زمین افتاده بود، جسم مبارکش خاک آلود شده بود. یکم پیغمبر آمد نوازش کرد، پهلویش نشست، خاکها را از جسمش پاک میکرد، دور میکرد و میفرمود قم ابا تراب، قم ابا تراب، تو خاک آلود شده این ابو تراب، تو پدر خاک هستی، خاک آلود شده این، بلند شو، بلند شو. حضرت علی بلند شد و این کنیه چنان پسندیده بود که کسی وقتی بیشون میگو ابو تراب به تراوت می آمد، خوشحال می شد، به وجد می آمد. حضرت حسن وارد شد، گریه می کرد، حضرت حسن در حال گریه بود که حضرت داره شهید می شه، چقدر از لحظات عمر باقی است، گریه می کرد. در همین حال نصیحت کرد، گفت یا بنی احفظ عنی اربعا و اربعا، ای پسرکم، ای پسر محبوبم، از من چهار چیز و چهار چیز را یاد بگیر، حفظ کن. قال و ما هن یا ابتی، حضرت حسن عرض کرد پدر جان این چیزها را بگو، چی چیزهایی هست؟ فرمود اغن الغنا العقل، بزرگترین سرمایه عقله، خردمند بودن، عاقل بودن. مشهوره که یک من علم را ده من عقل میباید، ملای بیعقل خودش را هم از بین میبره، ملت خود را هم گمراه میکنه. اون قصه ملای بنی اسرائیل حالا وقت زیاد هست، مطالب از مطالب یاد میاد. یکی 99 نفر کشته بود، یه ظالمی بود ظاهرا، 99 نفر انسان بیگناه کشته بود، اما همواره وجدانش او را بیدار میکرد. ای بدبخت، 99 نفر کشتن، خدا را چه جواب میدی؟ حالا نمیدانست که با این وضع توبه من خدا قبول میکنه اگر توبه بکنم. میرفت پیش این اون میپرسید، یه آخوندی را پیدا کرد که مغز گردو هم نداشت، گفت جناب مولا من 99 نفر کشتم، اگر توبه کنم خدا توبه منو میپذیره؟ گفت برو گم شو، 99 نفر کشته توبه میکنم، یه همه خون ناحق ریختی باز توبه میخوایی، بهشت میخوایی، برو گم شو. گفت که پس توی تاریخ قضاوت نکنن که من 99 نفر کشتم، بگن 100 تا کشته، این مولا هم کشت، این بیعقلی مولا مولا را به کشتن داد. یه مولایی میگن توی کشکار گندم جمع کرده بود، بار الاغش کرده بود، سوار بود پشت الاغ و راهی میرفت که مشهور بود اینجا یک دزد قهاری راه میبنده، با تفنگ میکشه، میدزده هر چیزی هم را داره. مردم گفتند که جناب مولا این راه که تو میروی به ترکستان است، یه دزدی هست قهار و خیلی جلاد بیرم، همه چیزی الاغت میبره، این گندم هایی که تکفف کردی از مردم جمع کردی همه را میبره، خودت هم میکشه، نرو این را خطرناکه. گفت بیچارا بس من مفت ملایم، اگر دزد بتونه منو بکشه پس علم خواندن من چیه؟ فرق من شما چیه؟ ملایی من چیه؟ من خواهم رفت از هم میرم. همه گفتن نرو، گفت میرم. رفت وقتی به اون مکانی که گفته بودن دزد معمولا فلان جاها را میبنده سر را میشدید، بله تفنگ روی کولشه و ایستاده سر راه. وقتی ملا رسید همینطوری سوار الاغش با یک جرأتی و با یک جروزه و با یک قوت زبان و قلب و سلام علیکم، ما شما یه ملا داریم تو منطقه که ماشاءالله سلام هایش علیک هایش اینطوری محکمه، وشعته ایگه وشعته دوزه هم علیکی گفتو ملا شروع که وشهده هر پشت سواله وشهده وشهده مهربانی کن، مهربانی خیر تو مهربانی کن رحم خدا. مشتی برانی من تی نام نزانو، بله تو اوشتاته ایدت پنترگونه، منی امرها میر نور محمد سردار کشکور از منا، میر نور محمد، میر فلان، میر سردار فلان فلان، دو سه سردار نامی کن تو علیکی. گوشتی این مردم می پشتا پیداگم او بگشش ملا گوشته اصور نماز پلا افسر من را همونده حضور گروه شما بیا همونده ما شما نماز کنیم. دوست دلترک بود بگو میر نور محمد چی پشت سرک گونه این ملایه و پلان میر پلان سردار پلان امیر، من چی کارو مسیحش کدا جتن کنو، من میشی بارین زوپا گلای شما برسه منو کشن آخرا. وشتی شره موجه شره هیچ کاری نداشتی ملا شو و ترا برو کنن داری نه؟ یه فایده عقل دماغ آم الله بنی اسرائیلی بیچاره بدبخت و تی گوشاین. بعد از کشتن این مرد باز پشیمان شد، بدبخت 100 نفر کشتی، توبه کن آخر یه روزی میمیری، تا که دارا این قدرت و این زور پنجه ای؟ همواره از هر کس میپرسید، آخر راهنماییش کردن فلان روستایی که ملای خوبی داره، یه آخوند فهمیده ای داره، اون میدانه مسائل علمی را خوب، پیش او برو شاید راهنماییت کنه، به نیت توبه حرکت کرد از روستای خود به روستای ملا، نرسیده به اون روستا موتش سر رسید و مرد. لحظه مردن فرشته های جهنم هم آمدن، فرشته های جنت هم آمدن. اونا گفتن این مال ماست، روحش ما باید ببریم که صد تا آدم کشته. جهنمی ها گفتن، جنتی ها گفتن نه، باستی ما ببریم که این به قصد توبه به طرف روستای عالمی رفته، عالم برحقه، قصد توبه داشته و توبهش قبوله، ما باید ملائکه رحمت اینو تحویل بگیریم. بین این فرشته ها به قول ما شما دعوای راه افتاد. اونا گفتن مال ماست، اینا گفتن مال ما. گفتن از رب العالمین سوال کنیم خدا چی میگه. خداوند فرمود، فیصله در میانه فرمودن، خداوند فرمود شما این زمین متر کنید، آیا اینجا که جسدش افتاده با روستای خودش، اونجا که گناه کرده زندگی کرده با روستای خودش نزدیکتره جسدش رو این زمین افتاده، یا با روستای اون عالم ربانی، عالم با خدا نزدیکتره که برای توبه خواسته بره اونجا توبه کنه. فرشته ها شروع کردن مترو ماف کردن، را اندازه کردن، اندازه گرفتن را، همه چیز دست خود خدای قرمان به خداوندیش. وقتی لطف شامل حال بشه همه کارها را درست میکنه، جور میشه. همه به زمین فرمان داد خدای، خدای زمین به زمین دستور میده، زمین تو به اون طرف که شهر عالم هست اون طرف خودت نزدیکتر کن، به این قسمت دستور داد که کمی فاصله بگیر، تو این بر فاصله دورتر بشه با شهر عالم نزدیکتر بشه. خدا فرمود شما متر کنید، با هر منطقه نزدیکتر بود جسد این، همون فیصله هست که شما اهل بهشت ببرید ملائکه رحمت یا ملائکه عذاب. متر کردن، خدا دستور داده بود دیگه، زمین و آسمان همه تابع فرمان خدا هست. دیگن که یک وجب به طرف شهر عالم نزدیکتر افتاده، ولی میگم وقتی که افتاد روی زمین دید که من دارم میمیرم، یه مقدار سینخیز هم خودش برد به طرف شهر عالم. خب این قصد پخته و اراده پخته توبه بود دیگه، با همین اراده پخته خدا مغفرت فرمود، ملائکه رحمت فرشتگان بهشت این را برداشتن بردن. حالا وقت دیر گذشته، 8 نصیحت حضرت علی را من تا اینجوری اگر بیان کنم مختصر هم وقت میبره، خودش سخنرانی یک جمعه دیگریه، اگر زندگی باقی بود انشاءالله بیان خواهد شد. خداوند متعال جل شانه ولای حب و عشق خودش و عشق رسول الله را، عشق خاندان رسول الله را، اهل بیت پیامبر را، یاران با وفای پیامبر را در دلهای تک تک من شما جاگزین بفرماید و به منزله خونی که در رگهای من شما، رگهای بزرگ و مورگ و کوچک و باریک جاریست، این محبت ها را که عرض کردم خدا در رگ و پیهای ما به جریان بیندازه، زندگی ما، حیات ما، موت ما، همه در راه رضای خدا و محبت خدا و محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت و یاران و اصحاب و اولیای این امت باشه. خداوند توفیق بدهد که ما به مسیر اون نیکان و پاکان حرکت بکنیم و همه اعمال و عقاید و منش و روش و اخلاق من شما، معاملات من شما، تمام عبادات من شما مطابق همون چیزهایی باشه که اونها طبق اون عمل می کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.